کچھ شریک ہیں، فیما اس میں جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، فانتم تو تم، فی ہی اس میں، سوا ان برابر ہو، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم مانند ڈرنے تمہارے، انفسکم اپنے نفسوں سے، اپنے جیسوں سے، کذالک اسی طرح، نفصلو ہم کھول کر رکھتے ہیں، الآیاتی آیات، لقومن ان لوگوں کے لیے، یاقلون جو عقل رکھتے ہوں، بل اتبع الذین بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن تو کون، یہدی ہدایت دے سکتا ہے، من جس کو، ادل اللہ گمراہ کر دے اللہ، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے، فاقم پس قائم رکھو، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، فطرت اللہ اللہ کی فطرت، اللتی وہ جو، فطر الناس اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہا اس پر، لا تبدیلا نہیں تبدیلی نہیں بدلنا، لخلق اللہ اللہ کی ساخت کے لیے، ذالک یہی، الدین القیم درست دین ہے، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، منیبین رجوع کرتے ہوئے، الیہ طرف اس کے، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ، من المشرکین مشرکوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے، فرقو جنہوں نے الگ کر لیا، دینہم اپنا دین، وکانو اور ہو گئے، شیعن گروہ گروہ، کل حزبن ہر گروہ، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون وہ خوش ہو رہے ہیں، وَإِذَا اور جب، مَسَّ النَّاسَ چھو جاتی ہے لوگوں کو، دُرٌّ کوئی تکلیف، دعو وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، منیبینا رجوع کرتے ہوئے، الیہ اس کی طرف، ثم پھر، اذا جب، اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو، منہ اس سے، رحمتن رحمت، اذا جب، فریقن ایک گروہ،

وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اَنْ يُرْسِلَ کہ وہ بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ ہواؤں کو، مُبَشِّرَاتٍ خوشخبری دینے والیاں، وَلِيُذِيقَكُمْ اور تاکہ وہ چکھائے تم کو، مِن رَحْمَتِهِ اپنی رحمت میں سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، مِن فَضْلِهِ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، رسولن کئی رسولوں کو، الی قومہم طرف ان کی قوم کے، فجاؤہم تو وہ لائے ان کے پاس، بالبینات روشن دلائل، فانتقمنا تو انتقام لیا ہم نے، من الذین اجرمو ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، وکانا اور تھا، حقن حق، علینا ہمارے ذمہ، ہم پر، نصر المؤمنین مدد کرنا مومنوں کی، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جو، یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتسیرو تو وہ اٹھاتی ہیں، صحابن بادل، فیبسطہ پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، ان بادلوں کو، فسما آسمان میں، کیف یشا جس طرح وہ چاہتا ہے، ویجعلہ اور وہ کر دیتا ہے ان کو، کسفن ٹکڑیوں میں، فتر الودق تو تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرجو نکلتی ہے، من خلالہ اس کے اندر سے، فإذا اصاب بہ پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو، من یشاؤ جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا ہم جب وہ، یستبشرون وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن کانو اور بے شک تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، اَن ينزل کہ اتاری جائے، علیہم ان پر، من قبلہ اس سے پہلے، لمبلسین البتہ مایوس ہونے والے، فانظر تو دیکھو، الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف کس طرح، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، ان ذالک بے شک وہ، لمحی الموتا البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہوا اور وہ، علی کل شیئن ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، ولئن اور البتہ اگر، ارسلنا بھیجیں ہم، ریحن

وَهُوَ يَعِزُهُ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا اس کو، يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، نہ تو شریک ٹھہرا اللہ کے ساتھ، اِنَّ الشِّرْكَ، کیونکہ شرک، لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، البتہ ظلم ہے بڑا، وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، بریکٹ میں لکھئے احسان کرنے کی، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وَحْنًا، کمزوری کے ساتھ، عَلَى وَحْنٍ، اوپر کمزوری کے، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانا اس کا، فِي عَامَيْنِ، 2 سال میں ہوا، اَنِشْكُرْ لِي، کہ شکر ادا کرو میرے لیے، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کے لیے، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف لوٹنا ہے، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، الا اس پر، ان تشرک بی، کہ تم شریک کرو میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جس کا نہیں تیرے پاس ساتھ اس کے کوئی علم، یا جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم، فلا تطعہما، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، وصاحبهما، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، اور ساتھ رہو ان دونوں کے، صاحب یعنی ساتھ دو ان کا، بہت لفظی معنی، یہ بھی ابلیک کر کے آگے لکھ لیجئے، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ بھلے طریقے سے، واتبع، اور پیروی کرو، سبیلا راستے کی، من جو، اناب الیا، رجوع کرے میری طرف، ثم پھر، الیا میری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم، پھر میں بتاؤں گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تکو، اگر ہو، مثقال حبتن، ایک دانے کے برابر، من خردلن، رائی میں سے، فتکن، پھر ہو، فی صخرتن، کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأت بہ اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیفن، باریک بین ہے، خبیرن، باخبر ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وامر بالمعروف، اور حکم دو نیکی کا، ونہ عن المنکر، اور روکو برائی سے، وصبر، اور صبر کرو، علام اصابک، اوپر اس کے جو پہنچے تجھ کو، ان نزالکا، بے شک یہ، من عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، ولا تسعر خدکا، اور نہ تم پھیرو اپنا گال، للناسی، لوگوں کے لیے، ولا تمشی، اور نہ تم چلو، فی الارض،